program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 23 maja, jest 6. Serwis Trójki przygotowali przed stadią Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. Rząd będzie chronił Polaków przed wysokimi cenami energii także w przyszłym roku. Trwają rozmowy na temat gwarancji bezpieczeństwa NATO dla Ukrainy, powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Wall Street Journal. Za kilka miesięcy pierwsze myśliwce F-16 mogą już bronić ukraińskiego nieba. Rozwiązania chroniące Polaków przed gwałtownymi wzrostami cen energii będą kontynuowane w przyszłym roku. Jak powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin, wycofanie działań osłonowych skutkowałoby nie tylko wyższymi stawkami za energię dla gospodarstw domowych, ale również wyższymi cenami usług. O szczegółach oczywiście będziemy, tak jak w poprzednich latach, informować się w czwartym kwartale roku, bo wtedy będziemy w stanie również już mówić z większym przybliżeniem o prognozach, jeśli chodzi o wzrost cen energii w następnym roku i środkach, jakie powinniśmy przeznaczyć na to, aby ten wzrost cen energii dla obywateli, dla polskich rodzin zrekompensować. W ciągu najbliższych 2 lat Polska wyda około 100 miliardów złotych na ograniczenie podwyżek cen prądu i gazu. Liczba osób aktywnych zawodowo na polskim rynku pracy rośnie mimo trudności gospodarczych wynikających z pandemii i wojny na Ukrainie. Obecnie w Polsce pracuje ponad 17 milionów osób, a stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, zwracając uwagę, że niższe bezrobocie jest tylko w Czechach. Po prostu w Polsce powstaje więcej miejsc pracy, inwestorzy też korzystają z możliwości lokowania tutaj swoich firm i dzięki temu aktywizacja na rynku pracy jest bardzo wysoka. Mówię to o tym, ponieważ często teraz w tej dyskusji o zwiększeniu programu 500+ do 800+ używa się nietrafnie tego argumentu, który mówił o rzekomej deaktywizacji na rynku pracy. Liczby pokazują, że z jednej strony mamy wysokie w bezwzględnych liczbach zatrudnienie i tak samo bardzo niskie bezrobocie. Według danych Eurostatu w marcu w Polsce stopa bezrobocia wyniosła 2,9%, a w Czechach 2,3%. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się dziś projektem przewidującym zmniejszenie liczby sędziów potrzebnych do pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący komisji Marek Ast z PiS-u mówi, że Trybunał obecnie nie działa prawidłowo z powodu obstrukcji części sędziów. Dla odblokowania Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca musi zareagować i stąd inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, aby obniżyć zarówno kworum niezbędne dla zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak również pełen skład orzekający. W celu usprawnienia działalności Trybunału PiS zaproponowało zmniejszenie liczby sędziów koniecznych do pełnego składu z 11 do 9. Polska sprzeciwia się zniesieniu zasady jednomyślności w Unii Europejskiej i nie jest w tej sprawie osamotniona. Tak mówił w Brukseli szef polskiej dyplomacji. Propozycje zmiany traktatów i podejmowania decyzji większością głosów w sprawach zagranicznych czy podatkowych zaproponowały Niemcy. Jak powiedział minister Zbigniew Rau, oprócz Polski także mniejsze kraje, którym trudno byłoby znaleźć grupę blokującą decyzję, są przeciwne zniesieniu jednomyślności. To nie sprzyja ani dynamice podejmowania decyzji, ani też nie posiada takiej siły przekonywania, która jest potrzebna do autentycznego konsensusu. Bo przecież nie chodzi o mechaniczne przegłosowanie tego czy innego państwa, tylko chodzi o to, żeby potwierdzić jedność Unii Europejskiej jako całość. A potwierdzenie jedności jest autentyczne, kiedy interes każdego bez wyjątku państwa jest reprezentowany. Zbigniew Rau był też pytany o postulat Niemiec, by przyszłe rozszerzenie Unii uzależnić od reform we wspólnocie oraz zlikwidowania zasady jednomyślności i zastąpienia jej podejmowaniem decyzji większością głosów. Szef MSZ-u odpowiedział, że Polska nie widzi takiej zależności i że są to dwie różne sprawy. Trwają rozmowy na temat gwarancji bezpieczeństwa NATO dla Ukrainy, powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla amerykańskiego Wall Street Journal. Według polskiego prezydenta miałyby one być wzorowane na modelu izraelskim i dałyby Ukrainie priorytet w dostępie do zachodniej broni i technologii wojskowej. Powołując się na zachodnich dyplomatów, Wall Street Journal napisał, że porozumienie zapewniłoby bezpieczeństwo Ukrainie w trakcie jej starań o wejście do NATO, ale nie uczyniłoby Paktu Północnoatlantyckiego stroną w konflikcie z Rosją. Dostarczenie Ukrainie pierwszych myśliwców F-16 to kwestia co najmniej kilku miesięcy, tak mówi sekretarz Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Frank Kendall. Zaznaczył jednak, że amerykańskie myśliwce prawdopodobnie nie zmienią dramatycznie przebiegu tej wojny. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Podczas wystąpienia na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona Frank Kendall powiedział, że przed wysłaniem F-16 na Ukrainę trzeba rozwiązać szereg kwestii, co w najlepszym wypadku zajmie kilka miesięcy. Na pytanie, czy Stany Zjednoczone mogą przekazać Ukrainie własne samoloty, Kendall odpowiedział, że istnieje taka możliwość. Sekretarz Sił Powietrznych USA wyraził przekonanie, że F-16 wzmocnią siły ukraińskie, ale same w sobie nie zmienią przebiegu wojny. F-16 pomogą Ukraińcom, ale nie zmienią fundamentalnie sytuacji, ocenił. Kendall tłumaczył, że lotnictwo nie jest decydującym czynnikiem w wojnie na Ukrainie, ponieważ żadna ze stron nie dominuje w powietrzu. Odpowiadając na pytanie, dlaczego decyzja o przekazaniu myśliwców F-16 nie została podjęta wcześniej, przedstawiciel Pentagonu powiedział, że były wówczas ważniejsze priorytety związane z przygotowywaną przez Ukrainę kontrofensywą. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Po raz czwarty ruszył konkurs Miasto z klimatem. Jest skierowany do polskich miast, które podjęły walkę z tak zwaną betonozą. Jest coraz więcej samorządowców, którzy naprawdę chcą realizować takie pozytywne działania na swoim terenie, podkreśliła Małgorzata Golińska z Ministerstwa Klimatu. Obserwują lokalne podtopienia związane z ulewnymi deszczami i wodą, której nie są w stanie odbierać lokalne sieci kanalizacyjno-wodociągowe, czy też oczekiwania komfortu funkcjonowania w mieście w momentach, kiedy mamy upały. Poprzednie edycje pokazują, że jest grupa samorządów, która naprawdę zapaliła się do tego, aby miasta były przyjazne ludziom, mieszkańcom. Zdarzają się również takie miasta, które wracają z kolejnymi projektami, chwalą się tym. Również służą swoim przykładem i swoją praktyką innym samorządom. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu Miasto z klimatem mija 30 czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Zyblewski i Karolina Kosińska, bardzo dziękujemy za te informacje. Proszę Państwa, w pogodzie dzisiaj pięknie, radośnie, wystarczy tylko uchylić okno o poranku i już czuć nie tylko wiosnę, ale może i gdzieś tam kroczące lato z daleka. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, słonecznie tylko na wschodnich krańcach kraju, ale w centrum jeszcze nie brakuje tego słońca i chmur, tak jak na lekarstwo na razie. Na zachodzie i południu przelotny deszcz, na południowym zachodzie miejscami burze, w ich czasie możliwe intensywne opady. Temperatura dzisiaj od 19 na zachodzie do 24, nawet 25 stopni na wschodnich krańcach i w centrum, tylko nad morzem dzisiaj najchłodniej, około 16 stopni, ale nie zważając nawet na to, musimy się radować, bo do końca tygodnia taka aura będzie nad Wisłą. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry, kłaniamy się, witamy. 7 minut po 6. Nie tylko słońce, ale też śpiew ptaków słychać. Kiedy uchyliliśmy okno, to tutaj tego rodzaju dźwięki do nas dochodzą. Także faktycznie, no, ten optymizm jest wskazany. Witają się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. To jest pora na trójkę wtorkowa dzisiaj, tak? Wtorkowa. Tak, 23 dzień maja. Jak to szybko, proszę Państwa, umyka ten czas. No ale my będziemy towarzyszyli także w tych umykających minutach, godzinach. O poranku dwie dwójki, 7 trójek. Znów przygotowaliśmy dzisiaj zestaw pytań do naszych słuchaczy. Bądźcie zatem czujni. Zaczynamy. Outside, count a full pack, and everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter. She gives me the loot with puckered up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic G love thing happening here, baby, or what? By that time, fast tapping with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside and alive, and off the drive. See, I hurt my lower lumbar. You know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. Close, I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's a good idea. I like that one. Running around, robbing banks, all whacked up with stupid stacks. Crowd, man, I'm still standing up straight. So we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes, knowing where the cops is, yeah. They had to get the donuts adjacent from the phone, whose mailbox fast had just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Need you cool. Are you cool? Loving Criminals, czyli taka przekąska o poranku z Scooby Snacks. 10 minut nas. Po szóstej. Pięknie. Dzisiaj sprawdzian z języka polskiego czeka ósmoklasistów. Punktualnie o 9:00 zacznie się najważniejszy egzamin po szkole podstawowej. Kochani, trzymamy za was kciuki, mówimy przede wszystkim do rodziców. Trzymajcie się naprawdę, wytrzymacie to, bo prawdopodobnie to pierwszy taki egzamin w waszych życiu. Dokładnie. Myślę, że rodzice są bardziej przejęci niż dzieci, ale oczywiście trzymamy kciuki i proszę się nie martwić. Trzy egzaminy przed państwem. Jest język polski, matematyka, potem język nowożytny. Trzy dni. I jak to przeżyjecie, to już na wakacje można lecieć. Tak czy inaczej, nie ma się co spieszyć dzisiaj, bo 23 dzień maja to Światowy Dzień Żółwia. Zgadza się. Proszę Państwa, znany ze swojego powolnego tempa gad może chwilami być dla nas przykładem, że naprawdę warto zwolnić, zrelaksować, wychillować, jak mówią młodzi, i spokojnie, na wszystko przyjdzie czas, jak mówią żółwie. Dzisiaj to w ogóle będziemy skupiać się na zwierzętach, ponieważ w Goraju na północy w Wielkopolski znowu usłyszeć można było ryczenie jelenia. Zawodnicy konkursu naśladowali głosy byków, czyli samców, podczas okresu godowego, zwanego rykowiskiem. Także na to rykowisko będziemy się przenosić. Tak, ale mamy też dla Państwa taką pewną propozycję. Chcielibyśmy dzisiaj się pobawić o poranku. Nie wiem, jak po drugiej stronie, czy jeszcze Państwo dosypiają, albo już mają pomysł na to, żeby z nami przyłączyć się do tej zabawy. Jeżeli ktokolwiek ma takie umiejętności wydawania różnego rodzaju głosów, to mogą być zwierzęta, ale nie tylko, to proszę nam zaproponować coś takiego, a my spróbujemy z Radkiem na antenie odgadnąć, o jakie zwierzę chodziło. Tak. Zobaczymy naszą skuteczność, proszę Pana. Znajomości zwierząt i ich odgłosów. Zazwyczaj to radio pyta, ale dzisiaj odwracamy sytuację i chcielibyśmy, żeby to Państwo zadali nam jakąś taką zagadkę głosową, dźwiękową. Będziemy zobowiązani. 2 2 7 3 czekamy na Państwa zgłoszenia. To taki właściwie taka zabawa o satysfakcję, prawda? Bo tutaj wielkich prezentów nie mamy, ale myślę, że będzie zabawnie. Polska... Czy możemy Państwa nagrodzić satysfakcją? Dzisiaj satysfakcję tak, rozdajemy. To jest bezcenne, prawda? Dobrze jest wygrać satysfakcję. Polska znalazła się na szczycie rankingu destynacji, które są zarazem atrakcyjne i tanie. Opublikował ten ranking portal USA Today. Pod uwagę były brane takie kryteria jak przystępna cena baz noclegowych, czy dostępność atrakcji turystycznych i miejsc wypoczynkowych. To taka dobra informacja, która płynie do nas zza oceanu. Warto przylecieć do Polski. Ciekawe, czy napisali, że w Wielkopolsce na przykład można udawać ryczenie jelenia nieodpłatnie. Jedna z atrakcji. Proszę Państwa, 2 2 7 3 to numer telefonu do nas. Małgorzata Łukowska dzisiaj audycję przygotowała i to pierwsza godzina tych atrakcji, o których powiedzieliśmy. Staś Perzyna. Poczekaj, jeszcze Staś Perzyna przy telefonie, to chciałem powiedzieć i... I Maciej Załęcki program zrealizuje. Tak jest. W takim razie. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwo i troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zdraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz, już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź grasz, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. Życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garści idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. Absolutny hymn każdego żółwia. Żyć na 100%. Dzisiaj Światowy Dzień Żółwia. Pozdrawiamy wszystkie te, które gdzieś tam u państwa przechadzają się powoli. Chociaż faktycznie żółwia ciężko jest usłyszeć, prawda? On się tak skrada, nic nie mówi. Podejrzany typ, chociaż z drugiej strony niezwykle miłe zwierzątko. Jeśli ktokolwiek z państwa dzisiaj wyśle nam dźwięk, w którym naśladuje żółwia, to chyba znajdziemy jednak nieco bardziej... Nieco większą satysfakcję. Tak, dokładnie, to chciałem powiedzieć, tylko nie umiałem tego ubrać jeszcze w słowa o poranku. Będzie większa satysfakcja. Są zagadki. Być może... Pięknie. Nie jest to poziom egzaminu ósmoklasisty, pewnie jest to trudniejsze. Natomiast proszę bardzo, telefon numer 1. Już podaję, proszę bardzo. Jakie to zwierzątko? No ja bym zaryzykował, że to taki piesek do 4. miesiąca życia. Coś takiego, taki jest, skamlący o mleczko. To jest słuszna koncepcja. To może w takim razie jeszcze jedna zagadka. Ja nie wiem, czy dam radę, bo mi się cały czas śmiać z tego, ale spróbuję. To proste, osioł jaj. Piękny, ja coś państwu powiem. Takiego osiołka można spotkać niemal na każdej ulicy w Albanii. Do dziś jest to jeden z popularnych jeszcze środków lokomocji w tym kraju. Super, no fajnie. No to bawimy się w takim razie, w związku z tym, że w Goraju na północy Wielkopolski znowu było słychać ryczenie jelenia, bo tam zawodnicy naśladowali głosy byków, czyli samców, podczas okresu godowego, to i my dzisiaj bawimy się z państwem. Słuchacze nagrywają dźwięki, prezentują je pod 2 2 7 3, a my staramy się odgadnąć na antenie. Jest jeszcze jedna zagadka, jeżeli się uda, taka trzecia zagadka, która nam wpadła właśnie teraz, także mam nadzieję, że teraz pełne skupienie nastąpi, cisza, prawda? My jesteśmy gotowi i już teraz zagadka. By było na tyle. O, proszę pana, to może być trochę takie chomikowate, bym powiedział, ale nie wiem, czy chomiki wydają takie dźwięki. A może jakieś takie... Chrumkanie. No fajne, bardzo fajne. Państwo mają sporo talentów, każdy ma takie... I ja żałuję, że nie umiem naśladować żadnego zwierzątka. Chociaż może... Jakiś kotek, piesek może. Poza anteną spróbujemy, a później może jakoś na antenie. 2 2 7 3, czekamy na państwa zagadki. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises. Before you tell yourself it's just a different scene, remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. And if the stars, the stars, will shine for you. And if the stars, the stars, will lie to you. And if the stars, the stars, will shine for you. And if the stars, the stars, will lie to you. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. 22 minuty po godzinie 6. Siadło, tak się mówi. No i dobrze. W młodzieżowym języku, siadło. Teraz sobie wyobrażam tak w domu, Wiesiu, Wiesiu, wiesz co robiłem rano? Udawałem osła w radiu. Tak, pokaż jak to się robi. I o. Fajnie, proszę państwa, ja bardzo państwu już teraz dziękuję za to, za ten humor. Za dystans. To jest inteligencja. Tak się zachowują inteligentni ludzie, którzy mają dystans do siebie, potrafią się bawić z innymi, socjalizować, budować społeczeństwo. Fajnie. A my pięknie. Pytaliśmy o żółwia. Dzień dobry, mój odgłos jest mianowicie taki. I już odpowiem prowadzącym, bo w życiu na to nie spadną. To jest odgłos zamykanych drzwi domku od żółwia. Pozdrawiam. Dziękujemy pięknie. A jednak żółwie jakieś dźwięki wydają, prawda? Tak. No dobrze, to w takim razie u nas jest taki test dźwiękowy. Natomiast ten poważniejszy test rozpoczyna się dzisiaj. Taki pierwszy poważny egzamin w życiu ósmoklasisty. No i dzisiaj przystąpił ósmoklasiści przede wszystkim do testu z języka polskiego, potem będzie kolejnego dnia egzamin z matematyki i egzamin z języka nowożytnego. Tak, przez 3 dni będą egzaminowani ósmoklasiści. W środę matematyka, w czwartek język obcy. Do egzaminu ma przystąpić ponad 500 000 uczniów klas ósmych szkół podstawowych, a także prawie 14,5 tysiąca uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego ubiegłego roku, czyli po wybuchu wojny. Trzymamy mocno kciuki za wszystkich ósmoklasistów, którzy przystępują dzisiaj do tych egzaminów, no, ale także za rodziców. Przede wszystkim trzymam kciuki za córkę Macieja, naszego realizatora. Dzisiaj Maciej zdaje też ten test. Maćku, jak nam się w życiu udało, to i córce się uda tak też. Jest. Nie przejmuj się, uśmiechnij się. Och, Jezu, uśmiechnięty Maciek. Maciek ma zawsze dystans. Córka wspaniała. Catherine and the Waves, Walking on Sunshine, teraz w Trójce. I just can't wait till the day when you knock on my door. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki, rowery elektryczne w super niskich cenach. Media Expert. Napisał teksty do ponad 3000 piosenek. Był także czołową postacią polskiego kabaretu. Marian Hemar, gwiazda kolejnego koncertu z cyklu To co najpiękniejsze. W wiosennej uczcie muzycznej Polskie Radio oferuje współczesne wykonania i aranżacje wielkich przebojów artysty. Środa, 24 maja, od godziny 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego oraz transmisja na antenie Jedynki. Na koncert z cyklu To, co najpiękniejsze, zaprasza sponsor PGE Polska Grupa Energetyczna. Ach, jak one szybko rosną. Kwiaty? Nie, dzieci. Chodź, poszukamy dla nich prezentu. Wszystko na Dzień Dziecka? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór zabawek ogrodowych w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Nasza poranna zabawa trwa. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa telefony, a grafik Polskiego Radia Kierowców wiedział, co robi, układając harmonogram pracy na dziś. Po drugiej stronie, uwaga, Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Janku. Jak sytuacja na drogach o poranku? Niestety są już pierwsze korki. Tradycyjnie w Warszawie na drodze S8, czyli na moście Grota Robeckiego. W korku stoimy od węzła Łabiszyńska aż po węzeł Marymącka na nitce w kierunku Łodzi i Poznania. Przed Warszawą, jak zawsze, korki także na drodze wojewódzkiej 631 w okolicach ulicy Żołnierskiej w stronę Marsa. Teraz Kraków i droga numer 7. Spowolnienia są też w miejscowościach Węgrzce i Michałowice od strony Kielc oraz w Gaju i w Libertowie, jeśli jedziemy z Zakopanego. Przypominamy również, że wczoraj na A4 zamknięty został zjazd na drogę S1 dla kierowców jadących od Katowic w kierunku Cieszyna. Objazd prowadzony jest węzłem Katowice-Łódź na węźle Brzęczkowice, a następnie z wykorzystaniem węzła Sosnowiec-Jęzor, a zjazd z A4 w kierunku Cieszyna ponownie zostanie otwarty około 15 czerwca. I jeszcze S11, trasa między węzłem Poznań-Rokietnica a węzłem Poznań-Tarnowo-Podgórne. Utrudnienia są na jezdni w kierunku Wrocławia, gdzie drogowcy koszą trawę, a to oznacza blokadę jednego pasa. Radio Nawigator Trójki. 6.30, czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. A w Brukseli protest rolników z Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski w związku z nadmiernym importem ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Jeden z kluczowych postulatów to jak najszybsze przekazanie pieniędzy z pakietu wsparcia w wysokości 100 milionów euro dla 5 krajów, z czego polscy rolnicy mają otrzymać najwięcej, bo prawie 40 milionów euro. Na razie pakiet został wstrzymany, bo zakwestionowało go 13 krajów na czele z Francją, a węgierski rząd nie zniósł jeszcze jednostronnego zakazu importu z Ukrainy. Rolnicy domagają się także wprowadzenia zakazu sprowadzania ukraińskiego drobiu i jaj. Rząd szykuje zmiany w systemie zarządzania kryzysowego. W miejsce Rządowego Centrum Bezpieczeństwa powstanie dyżurna służba państwa. Zmiany ma regulować ustawa o ochronie ludności, nad którą pracuje Rada Ministrów. Rzecznik rządu Piotr Müller informuje, że nadzór nad nową instytucją miałby sprawować resort spraw wewnętrznych i administracji. Dyżurna służba państwa będzie koordynowała działania dotyczące informowania poszczególnych instytucji państwowych, ale oprócz tego oczywiście swoje zadania ma wojsko. Tutaj mówimy o koordynacji działań przede wszystkim w sferze cywilnej. Natomiast ta ustawa zasadniczo dotyczy wielu innych kwestii, to znaczy zarządzania procesem koordynacji służb państwowych w momencie jakiegokolwiek kryzysu i najważniejszą funkcję będzie pełniła w tym wypadku Straż Pożarna. Projekt ustawy ma być przyjęty przez rząd do końca czerwca. Początek tygodnia ciepły, ale zdaniem synoptyków temperatura nie przekroczy 27 stopni, jak to było w weekend w okolicach Szczecina. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski ostrzega, dziś mogą pojawić się groźne burze. Od zachodu będzie wkraczał front atmosferyczny związany z niżem Dawid. Natomiast we wtorek ten front już będzie bardziej oddziaływał, szczególnie w zachodniej, południowo-zachodniej i miejscami południowej części kraju. Tam właśnie te burze będą występowały, będą wydane ostrzeżenia. W czasie burzy może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a grad, także grad o średnicy do 2 cm. Więcej o pogodzie po sporcie. A w sporcie dzisiaj Robert Grzędowski. Dzień dobry, o poranku. Dzień dobry. Warta Poznań zremisowała z Piastem Gliwice 1-1 na zakończenie przedostatniej 33. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Prowadzenie w meczu rozgrywanym w Grodzisku Wielkopolskim w 5. minucie objęli goście. Trafił Michał Chrapek i jeszcze przed przerwą wyrównał z rzutu karnego Kajetan Schmidt. Taki wynik oznacza, że Piast zakończy sezon na wysokim 5. miejscu w ligowej tabeli, dlatego punkt wywalczony w meczu z Wartą cieszy trenera Piastunek Aleksandra Wukowicza. Gramy o to, żeby wygrywać mecze, ale też wiedzieliśmy, że ten punkt też jest dla nas cenny i też tak go traktujemy. Wydaje mi się, że zasłużenie, że w meczu wyrównanym Warta po 3 porażkach bardzo widać była zdeterminowana i też po dłuższym czasie mogła zagrać w najmocniejszym albo prawie najmocniejszym składzie, więc to było też widać. To jest jeszcze jeden powód do tego, żeby powiedzieć, że my jesteśmy zadowoleni z tego punktu. Chwalona przez trenera Wukowicza Warta Poznań jeszcze nie może być pewna swojego miejsca na koniec sezonu. Teraz jest na 7, ale w ostatniej kolejce może spaść nawet na 10. Mecze ostatniej kolejki sezonu w sobotę. A we włoskiej Serie A coraz większe problemy ma Juventus Turyn. Wczoraj piłkarzom Starej Damy, w tym Wojciechowi Szczęsnemu i Arkadiuszowi Milikowi, przytrafiło się podwójne nieszczęście. Na boisku przegrali z Empoli 1-4, a poza boiskiem sąd apelacyjny włoskiej Federacji Piłkarskiej ukarał Juventus odjęciem 10 punktów. Ma to związek z nieprawidłowościami finansowymi. W tabeli włoskiej ekstraklasy zespół z Turynu spadł w tej sytuacji na 7 miejsce, dalekie od przepustki do Ligi Mistrzów, nie dające nawet prawa gry w Lidze Konferencji, a do końca sezonu już tylko 2 kolejki gier. Obecność w Lidze Mistrzów po 20 latach przerwy zapewnili sobie za to piłkarze angielskiego Newcastle United. Wczoraj zremisowali bezbramkowo z Leicester i już na pewno nie wypadną z czołowej czwórki. Leicester pogrąża się za to w strefie spadkowej. By utrzymać się w Premier League, będzie musiało w najbliższą niedzielę wygrać swój mecz z West Hamem, a także liczyć na porażkę Evertonu z Bournemouth. I jeszcze tenis stołowy i wieści z Durbanu w Republice Południowej Afryki. Maciej Kubik i Samuel Kulczycki awansowali tam w deblu do 1/8 finału Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie pokonali Jakuba Dyjasa i Belga Cedrica Naitinka 3-2, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego Stefan Dryszel. Grali momentami wręcz rewelacyjnie, stąd też nie dziwi mnie to, że potrafili pokonać, no znacznie bardziej utytułowaną od siebie parę, bardziej doświadczoną. Jestem pod wrażeniem dobrej gry obydwu chłopaków w deblu. Następnymi rywalami Kubika i Kulczyckiego będą rozstawieni z numerem 4 Szwedzi, Matthias Falk i Christian Karlsson. I to Robert Grzędowski, który miał dla Państwa dzisiaj informacje. Dziękujemy, Robercie, za to spotkanie. Tematem naszego dnia jest wydawanie różnych dźwięków na boiskach i kortach. Też nie brakuje różnych dźwięków sportowców, prawda? Ale to chyba mało takie od zwierzęce, bym powiedział. Chociaż na kortach. Na kortach chyba krzyczą jak gdzieś na sawannie czasami. My dzisiaj robimy takie małe rykowisko faktycznie. Ale może zachęcimy Roberta dopiero za godzinkę do tego. Nie, za 2 godziny, o 8:30 się tak widzimy. Robert Grzędowski, dzięki serdecznie. Dzięki. Jeszcze o pogodzie kilka słów. We wtorek na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu zachmurzenie mało i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i mogą pojawić się przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie i południowym zachodzie, ale też burze i jeszcze możliwy grad, straszą synoptycy. W czasie opadów od 15 do 25 mm spadnie tej wody z tych chmur, ale też są możliwe większe opady, zwłaszcza w rejonach górskich. Temperatury od 16 stopni nad morzem, poprzez 19 na zachodzie do 24 na wschodzie, lokalnie na Mazowszu nawet 25 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. I jeszcze jedno pytanie do Roberta. Zamyślony taki siedzi, czapeczka do tyłu. Prawdziwy sport. Obudziłem się. Nie, no obecny. Jakiegoś żółwia? Znasz takiego ze swojego środowiska? Znam, miałeś kiedyś żółwia? Tak. Szwagierka ma żółwia. Mhm. Żółwiu, pozdrawiamy. Pozdrawiamy żółwia. Ale on nie wydaje dźwięków, tylko skrobie w ścianki pudełka, w którym żyje. To są bardzo dyskretne zwierzęta. No tak, one się raczej... Potrzebuje ciszy, spokoju. A piękna mało sprawa. Sportowe. Ja miałem kumpla żółwia, to on nie był aż taki cichy. Raczej żółwiu z czołgiem, jak się trzymali, to raczej głośni byli na osiedlu. To słychać ponad. Żółwiu, pozdrawiamy. Proszę Państwa, czołgu też. Czołgu tak samo, też pozdrowienia dla niego. Proszę Państwa, dzisiaj bawimy się w związku z tym, że mamy Światowy Dzień Żółwia, ale także w Wielkopolsce odbył się konkurs naśladowania głosów byków, czyli samców jelenia, które podczas okresu godowego no pięknie tak ryczą, to postanowiliśmy, że w ogóle pobawimy się z Państwem dzisiaj w wydawanie dźwięków. Państwo dzwonią

minut i będzie godzina siódma. Stasiowi dzisiaj trochę nie zazdrościmy, bo on odbiera od państwa... w sumie to mu trochę zazdrościmy, bo o poranku przez jeszcze dwie najbliższe godziny właściwie nie rozmawia z państwem. Mi się wydaje, że to jest takie wysłuchiwanie. Tak, to państwo rozmawiają dzisiaj z nami, zadając nam zagadki dźwiękowe, naśladując różne zwierzęta, a naszym zadaniem jest odgadnąć, co autor lub autorka mieli na myśli. 2 2 7 3. Bardzo dziękujemy za telefony. Linie nam się rozgrzały. Mamy przygotowane dwie zagadki, ale może najpierw zajrzyjmy na łamy portali Polskiego Radia. Czyli tak, sprawdzamy, co w portalach. Proszę państwa, najpierw od takich bardzo poważnych spraw. No to ta z mojej perspektywy szczególnie ważna, to, że od środy Słowacja przywraca kontrole graniczne na wszystkich wewnętrznych granicach lądowych. Więc jeżeli wybieraliby się państwo gdziekolwiek na południe Europy, jadąc przez Słowację, no to trzeba pamiętać, informuje pani porucznik Anna Michalska, żeby mieć przy sobie dokumenty podróży. Dowód osobisty lub paszport. Uściślając, od jutra Słowacja przywraca kontrole graniczne na wszystkich wewnętrznych granicach lądowych, to jest z Austrią, Czechami, Węgrami i z Polską oraz w portach lotniczych. Strona słowacka przypomina, że granicę polsko-słowacką będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. W przypadku granicy lądowej to 22 przejścia graniczne. No nie będę wszystkich wymieniał, ale zainteresowani podróżą powinni na pewno to sprawdzić. A zatem od 24 maja do 8 czerwca, wybierając się do Słowacji albo jadąc przez Słowację, trzeba pamiętać, żeby mieć przy sobie dokumenty tożsamości. I to jest bardzo ważna i cenna wiadomość. Ale jeżeli wybieramy się w podróż, to można wziąć taką przenośną konsolę, a na tej konsoli na przykład najnowszą odsłonę The Legend of Zelda, Tears of Kingdom. No i pół wieku po premierze konsole do gier wideo na dobre zadomowiły się już w naszych salonach, ale i nie tylko. No i swoich oddanych fanów mają zarówno proste gry sprzed kilku dekad, tak zwane gry retro, jak i najnowsze bestsellery. I tutaj wjeżdża na białym koniu ta najnowsza odsłona Zeldy, która nie dojrze, że zbiera fantastyczne oceny, opinie, nie tylko od krytyków, ale również od użytkowników, bo tam skala to jest 97-98% na 100, jeżeli chodzi o miodność tej gry i jakby skala ocen w ten sposób wygląda, no to jeszcze jest to tego rodzaju tytuł, który jest w stanie przyciągnąć nas na długie godziny, bo to jest gra właściwie akcji, w której poznajemy opowieść, ale przede wszystkim bawimy się mechanikami, bo tam właściwie można wszystko zbudować w tej grze. Wszystko podlega fizyce, taką jaką znamy. No i bohater, czyli Link, przemierza znów świat gry i też o tym była rozmowa na antenie Trójki, więc odsyłamy na stronę trójkapolskieradio.pl do artykułu o Zeldzie. Pojawił się ekspert, który wytłumaczył, skąd fenomen najnowszej Zeldy i dlaczego warto w nią zagrać. Radek o rozrywce. Ja wracam znów do nauki. Teraz ustalenia holenderskich naukowców. Bardzo piękne, proszę państwa, bo koniec tutaj z jakimkolwiek wytykaniem palcami mam, które są na diecie wegańskiej. Jak się okazuje, mleko mam będących na diecie wegańskiej zawiera wystarczające ilości dwóch ważnych dla rozwoju dziecka składników odżywczych. To jest witaminy B2 i karnityny. Do takich wniosków doszli naukowcy z Holandii. Badacze zaprezentowali swoje badania na zakończonym niedawno w Wiedniu dorocznym spotkaniu Europejskiego Towarzystwa Dziecięcej Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia. A zatem mamy na diecie wegańskiej, nie martwcie się, wasze dzieci są bezpieczne. Trwa festiwal w Cannes. Festiwal jest na półmetku. Scorsese przyćmił konkurencję, ale niestety film Martina Scorsese no, nie jest w głównym konkursie pokazywany. Killers of the Flower Moon, więc na taką nagrodę nie ma szansy. Natomiast są inne filmy, które już zostały pokazane i zebrały dosyć wysokie opinie od krytyków, między innymi Anatomy of a Fall, Justine Trett, która to pojawiła się ponownie na festiwalu i twórczyni Sybilli przywiozła do Cannes wciągającą opowieść o kobiecie, która została oskarżona o zabójstwo męża. Zaraz za Anatomy of a Fall w festiwalowym rankingu plasuje się May December, Toda Hainesa, ale też i tutaj Natalie Portman, między innymi, ale też The Zone of Interest Jonathana Glazera. To też jest film, który ma szansę na to, żeby w czasie finału tego słynnego czerwonego dywanu, kiedy to pojawiają się na tym dywanie gwiazdy, paradować właśnie ze statuetką upragnioną, wymarzoną przez twórców. Na pewno więcej o sprawie będziemy mówić Państwu w piątek, kiedy to trójkowo-filmowo na antenie Trójki, więc przyglądamy się i śledzimy to, co dzieje się w Cannes. Cannes i festiwal filmowy, to dzieje się właśnie w tym czasie. Radosław, proszę Państwa, dzisiaj albo w grach wideo, albo w filmie, jakoś po takich rzeczach, bym powiedział, trochę naukowych, ale też i dietetycznych. I jeszcze jedna na koniec informacja ważna, szczególnie dla tych, których uczulają na przykład jaja. Japońscy naukowcy opracowali zmienione genetycznie jaja, pozbawione ważnego alergenu. Według najnowszego badania wydają się one bezpieczne dla zdrowia, a dokonał tego zespół z Uniwersytetu w Hiroshimie, który opracował jajka przeznaczone dla osób uczulonych na białko kurczęcych jaj. To jedna z najczęstszych alergii wśród dzieci, podkreślają badacze. Jej objawy mogą być różne. Wymioty, skurcze żołądka, zaburzenia oddychania, pokrzywka, opuchlizna. Czasami uczulone osoby nie mogą przyjmować niektórych szczepionek, a wynalazek opracowany przez badaczy z Hiroshimie może pomóc takim ludziom. No to piękna informacja, szczególnie dla tych, którzy mają ochotę zasmakować takiego jajka, a nie mogą z powodu tego alergenu. Może niebawem te transgraniczne jaja pojawią się także u Państwa w diecie. To tyle, jeśli chodzi o przegląd portali i informacji z kraju i ze świata. My wracamy do naszej porankowej zabawy. Ja muszę takie zwierzątko. Dziękuję. No właśnie, dziękujemy. Czy to jest sowa, czy może jednak gołąbek? Taka sowa, to jakby to była sowa, to proszę pana, jeszcze taka nierozbudzona. No a jakby to był gołąbek, to już taki najedzony. Ale na pewno sowa z takimi szeroko otwartymi oczyma, prawda, zdziwiona, bo takie są sowy. To jeszcze jedna zagadka. Witam, ja w sprawie naśladowania tych zwierząt. Uwaga! Kukura, kukura! O, proszę pana, ja mam z tym problem. Niby by się wydawało taki ciekawy dźwięk i znajomy, ale to... Ponownie bardzo szeroko otwarte oczy mam. Czym ta sowa? Ja się muszę jeszcze zastanowić chwilkę. Ja bym szedł w jakąś małpkę, w jakiegoś koczkodana. A ja w jakiegoś kruka bardziej. Coś takiego. 2 2 7 3, proszę nas zaskoczyć o poranku. W związku z tym, że dzisiaj odgadujemy dźwięki przez państwa nagrywane, proponowane, no to nagrodą w tej zabawie jest co? Satysfakcja. O, i to proszę państwa ogromna, a to jest nagroda bezcenna. Gramy! Someone that is me out of the crowd. That's yes.